kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 4 lipca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski przeciwni adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Nowy bilans zakażeń koronawirusem, jest 314 nowych przypadków, 4 osoby zmarły. Dziennikarze zatrzymani wieczorem na ulicach Moskwy zostali wypuszczeni z aresztów. Prezydent chce w Konstytucji zakazu adopcji przez osoby, które są w związku z osobą tej samej płci. Andrzej Duda zapowiedział w Sztabie Zdrowia, że w poniedziałek podpisze projekt zmiany przepisów. Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia przez polskie państwo praw dziecka i strzeżenia dobra dziecka, taki zapis w moim przekonaniu powinien istnieć, bo w tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu dziecko to do wychowania powierza. Jestem przeciwny adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, mówi również w Kaliszu Rafał Trzaskowski, ale według kandydata Koalicji Obywatelskiej projekt zmian w Konstytucji to temat zastępczy. Dzisiaj, w momencie, kiedy cała Polska mówi o ułaskawieniach, kiedy trzeba by raczej było powiedzieć właśnie o kategoriach przestępstw, które powinny być wyłączone z ułaskawienia, kiedy rządzący mówią o kolejnym ataku na media i dzisiaj powinniśmy się zajmować wolnością mediów, to pan prezydent jak zwykle ucieka i szuka tematów zastępczych. Przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej prezydenta. Będziemy wybierać w przyszłą niedzielę. 314 nowych przypadków koronawirusa, 4 osoby zmarły. To najnowsze dane, które podało Ministerstwo Zdrowia. Tym samym bilans wzrósł do 35 719 przypadków. 1512 osób zmarło. Od początku pandemii wyzdrowiało ponad 23 tysiące osób. W szpitalach jest 1731 chorych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że szanse na szczepionkę na koronawirusa w tym roku są znikome. WHO ma wkrótce otrzymać pierwsze wyniki prowadzonych na całym świecie testów. Jednak nawet gdyby rezultaty były obiecujące, to cały proces produkcyjny może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Na całym świecie praca nad szczepionką na koronawirusa prowadzi właśnie ponad 100 zespołów naukowców. Część tych badań jest finansowana przez WHO. Szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że wstępne wyniki tych właśnie testów mogą być znane za 2 tygodnie. Szef programów ratunkowych WHO Mike Ryan podkreśla jednak, że nawet przy dobrych wynikach jest mało prawdopodobne, aby szczepionka była gotowa w tym roku. Byłoby niemądre przewidywać, kiedy szczepionka wejdzie na rynek. Z pewnością jednak w tym roku będzie to bardzo trudne, bo jej skuteczność można przetestować właśnie pod koniec roku. Pytanie brzmi, czy uda się wyprodukować wystarczająco dużo dawek, aby zacząć szczepić na początku przyszłego roku. Według danych WHO na całym świecie firmy farmaceutyczne mają obecnie 18 potencjalnych szczepionek w zaawansowanej fazie klinicznej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Moskiewska policja wypuściła z aresztów niezależnych dziennikarzy zatrzymanych wczoraj wieczorem na ulicach stolicy. Reporterzy brali udział w pikietach zorganizowanych w obronie dziennikarki z Pskowa, Swietłany Prokopiewy. Kobieta została oskarżona o próbę usprawiedliwiania terroryzmu i grozi jej więzienie. Łącznie zatrzymano 20 osób, z których 17 spędziło część nocy w policyjnych radiowozach. Grożą im grzywny i krótkoterminowe areszty administracyjne. W obronie Swietłany Prokopiewy demonstrowało ponad 100 osób. Dziennikarze rosyjskich mediów niezależnych oraz obrońcy praw człowieka i opozycyjni politycy zgromadzili się wczoraj wieczorem na Łubiance przed siedzibą Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Z relacji świadków wynika, że policjanci, zatrzymując demonstrantów, działali brutalnie. Przez dłuższy czas przetrzymywano dziennikarzy w radiowozach, nie dopuszczając do nich adwokatów, podało Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia uściśliła, że przed wypuszczeniem funkcjonariusze sporządzili protokoły zatrzymania, w których zarzucili pikietującym naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Rosyjskie media niezależne przypominają, że współpracująca z Echem Moskwy dziennikarka z Pskowa, Swietlana Prokopiewa, w 2018 roku wygłosiła na antenie radia komentarz, który nie spodobał się lokalnym funkcjonariuszom FSB. Oskarżyli oni kobiety o usprawiedliwianie terroryzmu, a po 2 latach procesu prokurator zażądał dla niej 6 lat łagru. Wyrok ma zostać ogłoszony w poniedziałek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

looks instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. Kiedy wczoraj wybierałem tę piosenkę, tak na początek naszego spotkania, nie byłem pewien, co będzie za oknem. No ale chyba trafiłem, bo za oknem takie ładne obłoczki, takie, jakie powinny nam latem towarzyszyć. Jeśli jakieś chmury, to tylko takie. Bill Withers otwiera nasze spotkanie w audycji w Trójce przed południem w sobotę. 12 już minut po 11. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Do 13 posłuchamy muzyki różnej, ale mam nadzieję takiej, która będzie dobrze Państwu brzmiała w odbiornikach radiowych bądź w słuchawkach. No, na czym tam Państwo słuchają Trójki? Być może także przez naszą nową aplikację Polskiego Radia, którą polecam. Bill Withers, gdyby był z nami, obchodziłby dzisiaj urodziny, właśnie 4 lipca. I także jego piosenka pojawi się po 12. Niech Państwo zgadną, jaka piosenka pojawi się po 12. A teraz jeszcze raz kalendarz muzyczny. 4 lipca 95 roku, czyli już 25 lat temu, ukazała się debiutancka płyta pewnego potem bardzo znanego zespołu. Talked about it, carried on. Wtedy Foo Fighters to właściwie oficjalnie był Dave Grohl. No i zaproszeni muzycy do nagrania tego debiutanckiego albumu zatytułowanego właśnie Foo Fighters. Pamiętają Państwo okładkę tej płyty? Warto zerknąć do internetu, bo to od razu była przemyślana idea i koncepcja, jak mają wyglądać okładki tego zespołu. Dave Grohl, Nate Mendel, basista i perkusista William Goldsmith. To właśnie oni również z Patem Smearem, gitarzystą, który kiedyś grał na koncertach Nirwany, tworzyli pierwszy skład zespołu Foo Fighters. No a reszta łącznie z tymi dwoma polskimi koncertami jest fantastyczną historią. Mam nadzieję, że jeszcze kolejne rozdziały będą się pisać tej historii pod nazwą Foo Fighters. To skoro jesteśmy przy bardzo specjalnych okazjach, to następna piosenka także będzie specjalna, bo to jest utwór z okazji urodzin. No, mieć urodziny 4 lipca to też jest ciekawa rzecz, bo to przecież święto naszych przyjaciół zza Wielkiej Wody. Takie akcenty też się pojawią muzyczne. No ale wróćmy do tych urodzin, bo to Harry ma zaśpiewać z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego dla Pakułki od Julii i Natalki. Tak miało być powiedziane. No to niech będzie. No wiadomo jaki Harry. No ten Harry. Harry Styles. Fallin. Bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage you left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you cared, and you missed me too, and I'm well aware I write too many songs about you. The coffee's out at the Beechwood Cafe, and it kills me 'cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm so?

Yes, I Have Ghosts to nowa piosenka Davida Gilmoura. Ale jak Państwo słyszą, tych głosów tu jest więcej. To jeśli można, cytat z artysty. Pracowałem nad tą piosenką, kiedy ogłoszono kwarantannę i musiałem odwołać sesję ze śpiewakami. Jak się okazało, rozwiązanie się znalazło. Jestem zadowolony, gdy głos Romani miesza się z moim, a jej piękna gra na harfie to kolejne objawienie. To słowa Davida Gilmoura. Yes, I Have Ghosts, utwór napisany wspólnie z Polly Samson. To był taki pomysł na przedstawienia Theater for Dreamers, ale z tego roku musiały one zostać przełożone na czerwiec 2021 roku. Jak wiele pomysłów artystycznych, oby tylko wszystko się tak poskładało, żeby udało się to zrealizować. A od wczoraj ten utwór będzie co jakiś czas wracał na antenie Trójki. David Gilmour, Romani Gilmour i Polly Samson też. Bardzo ważne tutaj. Yes, I Have Ghosts. A skoro jesteśmy przy nowościach trójkowych, proszę bardzo. Najnowszy singiel Igora Herbuta. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat, gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie. Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. Co nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Wdzięczność to nowa piosenka Igora Herbuta. I także jedna z naszych trójkowych nowości. W przyszłym tygodniu będą Państwo co jakiś czas trafiali na ten utwór na antenie Trójki. No i także w przyszłym tygodniu rozmowa redaktora Piotra Stelmacha z Igorem Herbutem. Oczywiście z zachowaniem tych wszystkich wytycznych sanitarnych, bo staramy się bardzo tego przestrzegać tu przy Myśliwieckiej 357. Za 23,5 minuty południe i znów zerkamy do muzycznego kalendarza, bo tam kilka dziś naprawdę ważnych dat i to związanych z artystami, których znają Państwo właśnie ze spotkań z Trójką o tej porze. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. Looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. Ten dobry rocznik 1952, 4 lipca, urodziny Johna Waita. Znam takiego człowieka i Państwo też go doskonale znają, który ma wszystkie płyty tego artysty. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. Już dziś wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. Już dziś, od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i urodzinowo John Waite raz jeszcze, tym razem z zespołem Bear English.

tarana, noc boryka się z dniem. Nasze dusze rozbrykane niełatwo znajdą sen, a życie zastyga szarą mazią otulone. To czas się zatrzymał, Chronos zasnął zmęczony. Jest piąta rano. Jest piąta rano. Noc boryka się z dniem. Jeszcze nic się nie zdarzyło i nic nie zdarzy się. Nasze dusze już spokojne, z jedną nogą w niebie. A więc można tak żyć, tylko winie i chlebie. Jest piąta rano. Godzina, kiedy rośnie trawa, a myśli się starzeją, a oczy twe koloru kawy nawet w tej chwili nie dorośleją. A to będzie nasza trzecia płyta tygodnia. Po południu Waglewski gra żonie, czyli najpierw zremasterowana wersja tej płyty, no i także koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wojciech Waglewski i ta jego wyjątkowa płyta sprzed 30 lat. A zatem w ranku Jason Mraz, Look for the Good, będę do 13 do południa Jessie Ware, What's Your Pleasure, i w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Waglewski gra żonie. To nasze płyty tygodnia. W najbliższym, tym od 6 lipca tygodniu w programie trzecim Polskiego Radia. To przed 12 jeszcze, no, zdążymy jeszcze z takim oto gitarzystą, Eric Clapton. My mother told me before she passed away, said son, when I'm gone, don't forget to pray. There'll be hard times, Lord, those hard times. Who knows better than I? I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times, all those hard times. Who knows better than I?